سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کنبے کا برا آدمی ہے، جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بدگو تکلف سے بدگوئی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیس اخ العشیرہ کے معنی کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4792۔